الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تتذكرون الله رب العزت دی دنیا کی فیصلی دی دو قسما دا مخلوق پا حق کی چیو طولی فیصلی دا اللہ رب العزت دا بری نکی او انسان پا دیبان دی پیجنگلی کئی او پرخ کئی چکم زی کئی دا خلق و انتظام صحیوی دا خلق و عملونا او کارونا دا خیر و برکتی دا دلیل لے چدا زی کئی اسلام شتا او چکم زی دا خلق و عملونا او د دنیا زندگی اټولا به ترتیب وي چاوي کنه د انسان عزتي نبګه د انسان حیاوي نبګه انسان ته امن حاصلي دا دلیل دی چې دا ځکه اسلام نشتا اللہ رب العزت یا اخکارا علام خلق تا تحق و باطل پی جنگلے دا پارا دی دنیا کی نازل کری دا چی ہر کار چی سمیگی او پخپلا طریقہ باندکی گی آدھ اسلامی اصول پوجبان دی او کله چې او کار روانيږي او تباکیږي دا ویو جدای چې او د اسلام لړیر لري ډیر بیارته ای او هر انسان چې الله ول عقل ورکړي کالمی او غیر عالمی دا فیصله کول شي چې دې حلقو کې زندار شتا دی خلقو کی حق پرستشتا دی خلقو کی دا اللہ سر مینشتا دا اللہ دا دین سرا و دا اللہ دا قرآن سرا او چکم خلق دازی چاگی تیارکی او پجال کی ناوی کیس نشتا دی دا داغین اللہ سر سمینہ و محبت شتا و نی دین سر شتا نی قرآن و سنت سر شتا داغین اور دا دنیا معاملاتم ٹول گڑ وڑی داغین اور اخلاقی جندم ڈیر تبائی اور ڈیر بربادی. قرآن کریم چکر اللہ سے خلق و ذکر کئی داغی او صفت بیانی داغی او عادت بیانی چی بس دا عادت پکی داغی نور تپوس تاجت نشتا دا خواہشات و تابداری دنیا پرستی عیش و عشرت دا دنیا زیب و زینت چداغی ٹول تعلق ددی سر صرف تصور یا ٹول پدی کی آخرت طرف تھا اللہ طرف تھے اس قسم ل توجہ نہیں دغی خلقو کی تو قرآن و سنت اغا عمال نشتا دے او دے اسلام اغا اصول و اغا احکام پکی نشتا دے اغی ٹولکار پدی بنائی نمونگا ویلیو دی ابلیس خبرام کولا چاگا ڈیر خاپاو ڈیر پریشانو او پسربان دی خاور نوستی چیزو خو تباشو ما ناو اخپل شاگردانو موریدانو اخپل کابینو تراجم شوا داو داو صلف زائد پارا چیسو چل لے منتو مو آیا اوی چل داری چیز پہ یو بندہ باندھے ٹول روز محنت کم محنت کم واریو کم ہر قسم گناہ پیو کما گلے چما خامشی ندا غفی کر راشی ما استغفر اللہ ہوئی زما ٹول خواری آبس چی ابوسی بس دا چلی خوبز تباہ و برباد ہے ماکشران و مریدان و شاگردان قابلو او مخپل مشر باندی غمجنو او غصر حمدردی و او اخلاصو دا غډیر زبردست راهنمایي وکړه چې ګوره دا خو آسان کار دی مونږ نه تپوس نکې مونږ سره مشوره نکې ناوې چې څنګه طریقه ده دې لپاره زه په سبا باندې کامیابی کوم ناغیوی چی بیو صرف یو بنده گمرا کول دی پا بنده گناہ کول دی دغه کامیابی شی نه دی ناغی دا پارسو همیشوال نشتا دوام نشتا کامیابی خبر دار چی گناہ با پیوم کے او بیا ورتوے چیزی کی ثواب دے اگر دی بیا استغفار ہوئی اگر دی بیا داغین توبہ و باسی دا دوے ما خبرو و سرمرگری کے نو بیا توبہ نو باسی بیا استغفار نوی اگر تو پتی طریقہ باندی خبر رکھے چې دا د یو لسمې ځوان دا شکرانه چې یو لسم او طویل شي دا د مشرانو طریقه ده او مشران زمونږ نه پوهېدو چې هغې کړي دي نو معلومیږي دا چې دا ډېر د ثواب شی دی دا قضا کول نه دي پکار دې کې دومره ثوابونه دي دومره ثوابونه دي چې دا ته وای هغه بیا دې له مستقل وخت به ورکړي او دې کې بلاغار وخت فکر او سوچي د الله هغه حصه او برخه او فرض زکات بنا دا کوي په یو لسمه به ورکوي د هرې میاشتې په یو لسمه ورځ هغه کار یې وکړه که نه بیا که هغوی ته چا به وي چې دا شرک دی هغې چېرته تا منله که هغې ته به چا وي چې مه کوئ ګناهګارېږې هغې وې ته ګناهګارې چې نه یې ورکوې ځکه د پنډې د شیخ د مدرسې مخې ته دا د ډمانو مارکیټو او ټول دا خلق مشرکین چې کله به حضرت شیخ په دې مسله باندې لباس کو او رد به کو په دې نظر و نیاز د غیر الله چې باغې کې مین مسله گیارویں شریف اغیو توی نا خلقو چی باوری دکانا نا غی باوی دورا نپویدو بیش خل قرآن ہمارے پیچھے لگ گئے ہم تو گیارویں شریف باقیدگی سے دیتے ہیں دیو ایسے پا مون بس لگی آدھے مون خوب پکی دغا نظر آوستے مون خو باقی ده یو لسم ورکووی اده مون پس لگیا ده ده حد تاغیر رسیده لیو خواه ده ده ابلیس اغا حربوا چوڑی را کامیابا شو چا تا دغاوی چه الصلاة والسلام علیکه یا رسول اللہ دا دمر برکتی کلیمه دا دا دمر برکتی درود ده چه دا وای کنا استا پا مال که استا پا اولاد که استا پا کاروبار که بلا خیر و برکت اچی استا سوالون با قبلی گی استا دعا گانی با قبلی گی ادا خو بخام خواهی چی پیغمبر بام پا خوب کیوی نی انور چی داغی کم عقیده دا پا دی بانده تو با یا کتا یا خیر خیراتو کو صدقه دی اکلاو آده دا دی پیووی درود دی پیووی الصلاة والسلام اگا دیر برکتی شو نو چې کوم خلق با اغي سره په دې کې اتفاق نکو ناغي به ډیر وایي خفقان نو جوړل دا ډیر بد قسمت خلق دا ډیر بدبخت خلق چې دې د زمره برکت شي نه محروم دي اداغه په حق کې به سوالونه کول چې الله تدل توفیق ورکی چه دیم زمون سر پدی که اتفاقو کی او دلوم اللہ دا خیر و برکت ورکی زمون گرور بائی دیم سلمان دی مونگا خو پدی باندر دیر غم جنیو مکم خلق چه دا نوی کناغی و تحیران دی اچه کم خلق داغی اغا صدقه نخری ناغی و تا حیران دی چه دا سنگا خلق دی دی بیا دا منزو نسل کئی دی بیا دا عبادتو نسل کئی دی بیا دا بانگو نسل وی هغه یې سزان کړی په موږ باندې دومره غم جن دی ښه هر وخت سوال کوي زمونږ د پاره چې الله دې خلقلا توفیق ورکي خدای دې هغه سوال نه قبلې اوس موږ ځان سره راکاږي پکې ښه هغه خو پراته دي په ګډرو کې او په ګنځونو کې هنو زمونږ د پاره هم دا سوال کوي مونږ خو چېرې د هغې د پاره سوال نه یې کړی پکار دي چې وکړو چې الله تې د دې ګن نه خلاص کړي تې د دې شرک نه خلاص کړي او یا الله تو توحید او سنت ته ولمحه کړي او یا الله تو ته د خپل عمل بد ښکاره کړي د خپل عقیده ته ناکاره ښکاره کړي پکار دی چې مونږ خو مونږ سره دوره وخت کم دی مونږ ځان ته دعا نشو کول نو هغې ته بس وکړو دا د ابلیس هغه حربا وه تو ګوره دې ته اوس توبه وباسي څومره کلک کړه وی اسې لګیا یې خاورې نولې په سر باندې چې تباه شوما تباه شوما چا نه تپوس نه کې ستا د مشورې خلق نشته دغسې ګوره یو حربا نه ده که نه ارمیاش کې ولا سکتلې دي ټول درو توبه چیر د انسانان دي چې بده میاش کې اول ته میسجونه لیږي کې بھائی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اب معافی مانگتا ہوں شب معراج ہے اور اعمال اس میں بدلتے ہیں اور روح کئی ددی سے پارا الہ کشب معراج مور دے کم دے کے وقت دا چاہ بھی دی اگر چاہتا معلوم ہے چی نبی علیہ السلام بکمش پا معراج لتا لیو یا اگر چاہ لکلی دی اگر تاریخی لکلی یا اس ضرورت وطاو دزان نے شب معراج جوڑ کرنے دے اجدی کې څوک حصہ نه اخلي پیش قدمی پکې نه کوي او ضرورت وته نه غني توبه دا ویلا څنګه خلق دي ګوروي نبی دې اسلام د معراج پنه مني یو بل سردا خوشاله مبارکه ور کوي بیار بزی شبی برات را روان دے نو آزان لیو لوی مصیبت تے نو بکال کدا سمیاش نشتا چی باغی که ددی خلقو بدعات نی رسومات نی شرکیات نی ہر امیاش ڈکا کڑی دا ہر امیاش ڈکا کڑی دا درگاونا نی زیارتونا نی او میلے نی هر امیاش کشتا دے خدا سے نکی کنا دا سے کئی چی ثواب وطا ہوئی دا سے کئی چی دن وطا ہوئی قرآن کریم ذکر ہوئی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمْ اِبْلِيسُ وَزَنَّهُ فَاتَّبَعُوا ابلیس چې کوم ګمان کړو هغه ته علم نو وګمان خارسو کولې شي کنه او کوم ځان له تصور کړو حکم منسوبې جوړ کړو په خپل ذهن کې او فکر کې الله یې غیر اشتیاو منتها ولي ټول ور پسې شفت تبعو دا هم دا مطلب چې ویلیو الله تا چولا تجدو اکثر هم شاکرین یا اللہ تبا پدی خپلو بندیانو کی خپل تابدار نوینی نبا ہمیں اب اٹول ما پس راضی وقال اللہ اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا یا اللہ تبا خامخا دا کار کوما چې وستا بندیانو کې یو برخه نیسم مقرر مفروضاً چې او زما په نوم باندې مقرر یې ولا اذلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم دومره زور خبرې کړې دي خامخابه گمراه کوما ارزوګانې بوتا چوما امیدونو ولور کوما دنیا خو یې په امید خورې شي او بندل چې لالچ ورکی اوه بیا خو دې بغیر د ډیزلو نه چلیږي بیا نور څه ته اجازه نشته لومن نینهم اگر زوګانی هو اگر امنی څه شي اگر دا ځی کنه چې ها اولای شفاعنا عند الله کامل کم کوزی سجت نشته شفاعشته بزرگانشته مشایخشته اکابرشته اغیب اللہ سر آزم انگل پانا خبر کئی شفاعو نائند اللہ دعوت ہوئی کلو توی دم انگا مشران دا سے خلق تیر شوید نیکان چی داغی غرنا اور اشنائی پا منگا باندی ام پرتا دان زانتا چی گوری اسی بوتا دسترگو کی سخکاری نکا نا لین زنب ایخی نو نو بس دا خپل مال و تډیر برکت ښکاری دا خپل اولاد و تډیر روحانی ښکاری وی زمون په دی اولاد کې نور دی زمون په دی کور کې نور دی زمون په دی مال حال کې نور دی زمون غفارس کې نور نور دی دا په ځای و جوان نه خان د دې شرکیات په جوان دی چهر قسم شرک پاغی کشتا چی مونگا تلا خبرم نیو خوا او نا تناغا مشرکان دمکی ابو جہل خبرو چکن دا سی شرک بوم پا دنیا کی رازی اگی خوا دین نو خبر خوا چی آوازو نبا کیگیم او سنگ چی ناروی دا اللہ اکبر نظر او نارو موی دغاو سی آزم دا ناری خواهی نوی او ریدر دی نارو نخواهی نو خبر او پا جون کسو که چی دا مرگ نپس بے ولا پا کفن باندی لکلی چی آغاو سل آزم مدد استغفر اللہ آزن اللہ و من آز شرک دا خواهی نو خبر دی رخی لدا چل نور تو چبا کپن یہ لکلے وی تا دی خلق و ترقی اکلڑی رضیاتا پا اخپل کفر و شرک کے دا حربیوی دا شیطان دیرے یو نوکن دیر شیوی پدا غیوان دی اختاکلل دا دا پلانش پدا دا دا پلانش پدا دا او پا غی که نور سنی بید شرک نا او د بدعت نا او د فسق و فجور نا او د بی حیاي نا دا شي د زغ نه ډک کارو نه دی نو سې بیا وتا دا هم خسته کلی کنا چې ګوره خیر خیرات کئ نو د نور شپو د ورځې دومره ثواب نشته لکه د جمعې په شپه کې چې ثواب دی نو بس چیو دلیو تویلی کنا نو خلقو بدا سے عمل کرے اس کو تو توی چی دو جمعی بش پہ مکوا وی ولی سواب درہ باندے سود ندے اگی پوکڑی کنا خوا چی دیگی سواب شتا تا چی روجہ نیسی انو دو جمعی پر رضی اینیسا دیر سواب بدی کی گی کتو ته وای چې ګوره پیغمبر ویلی چې دا تخصیص مکوای وی کتا سو ار سوای خو مونږ استاد خبره نه منو کنه تاسو خو معلومی یې کنه بدنامی یې کنه تاسو خبره مونږ نه منو وای زمونږ نه ځکنه د پیغمبر خبره ده. که زمون خبره ای نو بالکل یې ممانه، بلکې جس وس د کیږي نو کاوه مونږ د ډیره سزا لایق یو چې مونږ تاسو ته په دین کې د ځان نه خبره کوو، بیا هم مونږ د هرې سزا لایق یو. وګورئ چې مونږ تاسو د الله او د پیغمبر خبره کوو نو بیا ځان تیار کا، بیا ځان سم کا، تدې به الله تپوس کوي. نو ځکه خلق سمره ظلم وکړه چې په دین کې ادا کارونه جوړ کړل چې کوم د دین کارونه نه هغه نشته، او که چې کوم د بی دینه کارونه نه هغه دین دی، هغه کې ثواب دی، هغه کې برکت دی، هغه کې نور دی، هغه کې روحانیت دی، هغه کې اجر او ثواب دی، هغه کې الله سره قرب او نزدېکت دی. دا دی خلق دومره ظلم وکړو چې خپل ځان سکه خلق تباہ کړ، چې رسالې کوئی بے ادب نه خود را داشته بد بے ادب او بے علم او بے دین انسان یواز خپل ځان نه دی هلاک کړي، بلکې آتش درهما آفاق زد، بلکې په ټول ملک کې اور کړل دی، نو ټول ملک کې اور کړل دی. دیو جن وی که سړی په کې داسي چې هغه ارستو پوشي چې قران هم کله کله دې ذکر کوي چې دا گمراهان ذکر کې ذکر کې نور پسې وي چ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. ها چې کوم بګي خوش قسمت ای اوغي خبر شي او توبه وباسي د خپل عمل اصلاح کی، اشرکیات او بدعات پریدي، وبينوا خلق تو بیان مو کی چې ګوره ما تاسو ته داسې خبرې کړې دي کنه، اوی ته خو یاد دی او جولې نه کړې ار جمعه پر غم کې په خاځه کې داسې لیکلي ده هغه زمانه غلطي شوې ده نه مکوي نو کاری او ته وی کو نوې ولیکن دا خبره خو یقیني ده کنه چې تا په دې شل کال کې او په دې شکال کې کمی مسالې کړې دي نو ډېر مشران پکې اوس نشتا، هغه دنیا نه رخصت شوې دي، نو زمونږ ژوندۍ خو با خپل اصلاح وکړو، لیکن دا غي وسه چل کیږي په کار دی چې هغه وسوم لار شي کنه. هغه ته هم دا بیان وکي نه هو نشي کېږي، نو دې نشي خلاصې دی ښا دې کې ژوندو بندیانو ته وېو د دې غار خلاص کین را عملو سره بس چل کئ هغه به قیامت کې نشي د غریوان نه چې مونږه حل په خبرو باندې راونیو راګيري کړو گرفتاری کړو چې تارا تک مې ویلې چې جمعه کې زمره ثواب دے سلوې ختې کې زمره ثواب دے درې ما خامه چو کین داسې چل کئ او جمعه چو کین داسې چل کئ دا پتا نه ورو او یاسین ختم شریف کې نزاز چل کیږي د کجورا ډکی وانه راواله نزاز چل کیږي ختمو نه او تاسو یې بس ناری ورانی سی کنه خندې بیا سو خلاصې نو تبایی دا وکړه چې دا حلق دی او هغه د دین په نوم باندې مرکزونه جوړ کړی دي، ادارې جوړ کړی دي، نوم یې په یخه د علم او نور د هغه خپل کاروبار دی. ټول پیسو کار دی کنه ښه او تجربه دی رضیات ده قسم قسم اشتهارات چاپ کوي لکه دا نور ظالمان چې چاپ کوي چې عرس را روان دي د ګوڑا شریف او د موڑا شریف او غیسته اشتهارات بذاب کی او په هر ځای به ولګي څومره پیسې به خرج کوي زګال ته ګټي به کنه څومره مخلوق ډیر راشي څومره داغي زنده زیات او شي نظرہ سیدہ جزان پوئی گی نا اچھا تخپل خیر خیراتی او زکاتی دوی خلق الیرسی بولی اگیو تپا رویزات کی لکلی کنا رویزاد روی ظلم نا رویزاد پاگی کیو تا لکلی چی دمرا دمرا پسون طالبان دی سان درونی دی او سبیرونی دی او هر قسم شعبه پکشتا د ناظری شعبه شتا ده ده حفظ شعبه شتا ده ترجمه پکی نیسی دروغ وی ده زان ده پکی ده طول شعبی دی وی خواه او یه اللہ رب العزت کے فضل سے او آپ مخیر حضرات کے تعاون سے چل رہے ہیں نو بس خلق خو بیا پدی دیتا ہو جی سوخ ہے کنا نو بس روانی او مال اڑی مال اڑی تباہی اکڑا آئیس ثواب نشتا بولی ثواب خو باغی کی چیوزے کی دینکار کی دینکار قرآن و سنت تے او قرآن و سنت پاوی کی نشتے دزان ترتیب جوڑ کرے دزان درس نظامی جوڑ کرے دے چی باوی کی ٹول دا فل سبجیکس چو تاوی اسکول کی چی دا ریاضی دا دا تاریخ اسلام دے دا دا مسیدو ندی پکے خوا دا شید دی پکے نا علم شو دا غیر اسکول دا کالجیس پرق نشتا اخو پا دی ممتازو چی اگه که قرآن و سنتوه چی خلقو دی نسائلیم زدکوله خلقو دی نیمان زدکوله نا آغا با علم نو چی بدر ادارو که سمر خرچ خلق کئی نو طول داگی مرگره ده تی با سرال تولاری کنخا چی دی با سر امداد کو دی با سر تعاون کو نو با دیئے ام مرگری دی خواہ او دمرا پا کسرت سرا حدیث خواہ دین بیانی کن چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی من وقرا صاحبا بدعت فقد اعانا على حدم الاسلام چاچی دا بدعتی عزتو کن نو دو سرا پا دین کی پا نڑولو کی امدادو کن اے خو نڑی کن او پا سنتو پا سراغستی را سنت لرکی او بیدت پک دی سنت لرکی او بیدت پک دی ادی او سر امداد کی ندی با سر حال تا قیامت کی پا یو پلیٹ پارم باندی اولالی کا نخوا اکو بیا دیر ارمانو نکی چی اخو دا از خبرو ما خوی که خلق دی نو دادی کدو دین خدمتگار دی نو دادی او که با دین بانده پیسه لگی نو دی لگی دیر پا اخلاص سره و دیر محنت کی او شپارو دی پزانی او کلی دی او دیر لوی جهاد کی پا جبا بانده او ما پا قلم بانده او ما ای دمرا دخل قسرا تعاون کی چگی تخپل مڑ نپری دی چز بے لامبو ماتا سو بے نلامبو این دغسل پا طریقہ نپوئی گئی پوری گتا خلقو پا دیبا چیرا خو دا سی استاد با خدای دیسا نکوی چی دینوی منگ بسکو منگ لخدا چلونا نرازی چی دینوی نمونگ با مل قبر تا پا پا پڑو کی کودو دا خو چې د سره سوار لس غزه پټ کېو نو باوی کې انجل بنجل کو کو زیه کو او دې خدای خصاتی راوي دا خلق وای چې قیامت کې په لعنت کوې صورت عنکبوت کې وای ها چې یوم القیامت یلعن بعضکم بعضا چې قیامت شي نو یو بل خپل میان کې او په یو بل باندې لعنت وای چې تا دې الله هلاک کی مونږ ته سهولیو مونږ دې ورغړولو مونږ دې تباکړو مونږ صحابرو مونږ او پتا باندې اعتماد کو چې دا عالم سیب دې او دې چې سوې نو دا رښتیا وي سب سر به مونږ جنگونه کول خلکو سره کچا به وې راته چې رستاو دې استاد کې ګوري او غلطی شته نو مونږ به سره جنگ کو چې مونږ استاد په لمنې مونږ کې نو مونږ نه وایو ها د یو وجه نه بوایو چې قیامت کې بیا زمونږ ریوان تاسو کلاس وانه چی چې تاسو به مونږ تویلیو کنه چې د دې مال دولت صحیح مصرف داده د قران خدمت کیږي د قران درس کیږي د توحید او سنت پرچار کیږي نارینه او زنانه او تادین خودل شي یو سلسله روانه ده مه خلقو په دې کې مال خرج کئ نو موږ بیا څه جواب کوځه کی زار شامونغه خل دی ویل کنه نو وایو با وایو چې دا چا اراده ای چې زما د دې یو روپۍ نه پسونو په کروڑونو جوړ شوې نو هغه د قران او سنت خدمت ته هغه د جهاد ته اگر دا محنت تے سرد دین اگورے چڑیر کم خلق با پدی باندی رضائی اڈیر با پدی باندی خاپائی چیارا با نو رضائی انو کیاو شام تکار دے دوا نکی گی دچان تپوس نکی گی پسوک لڑشی نو سوکو سارا سلام نکی او پا خیرالی و تنوی او پسی نو تلاس نک دی او دیر خلق پا دی خفائی کنن نمونگوائی تا دی اللہ پوکی او مونگ چی تسوین و آغان شکول دا بستا مونگ سر دیر غټه بنیتی او دشمنی بدی چې ته دلته کې مونږ ته داغه خلق خبرې کوي چې وی مونږ ته ستانه خمالوم دی ښا مونږ ته خمالوم دی هغه ته نه پیژنې مونږه پیژنو نو داغه هغه غن راوړي داغه هغه قازورات راوړي مونږ ته مخې ته کې چې رالته کې خدا سکار کیږي او تاسو دلته کې هلته خو اعلان وشي چګور مونږوشي نو خوځه ما ته جمع جواب وکو وای دلته دا ګن را نوړې ته جمع دا دوا مونږ ته نه معلومه تیراول دلته نو مهرباني وکړئ چې دا سوچونه فکرونه د خیال نه لري کې چې دا څومره چی دي اخو ځان له په خپل لالج کې راغلي دي او د پیسې فکر دی وسره او ډیر غم جنزي اقتصادي حالت تا وی خراب دی نغی د دې لپاره ستاسو رضا کوي چې بابو صاحب او اجي صاحب دی په سبان دی رضای په خور کې یو وکنه خپل شاګردان طالبان خو دا چا مخ نه کوي نه ته مولانا تا خلق بتالا صدر کی جتو تا داسی لاس پا نامو لاری چه اللہ ستانا خفشن اغوی چه اللہ رضا کول اسان دی و دی رضا کول گران دی منگ دی رضا کوشش کن پاوی کسی پاتی شو هنه تو اس دا ملامات مخل راولی چی گورا آخو ارسمانی دوام کئیو ختم نام کئیو تاویزو نام کئیو اتنمانی وی گورا زور پسی بس ما تسو ہے زور پسی چستا دوم رخواخ دے نو زور پسی دخو دے منی کوم نا خدا را تایم چی خپیمان بے وقت براشی ارمان بکے خب یاو پیدا نکی گوارے خواہ نمونک وایو نو دیو جنب وایو چی بیا براوان قیامت کے اعتراض کی چی تاسو خوبوی لیو کنا چی مونگا کل ایدی لولا کلم سیلانی لولا کلم یو پلاو بل پلاولا دا نم دا پاراو دا نمائش دا پاراو دا ریا دا پارا تاسو بوی لیو نو ایمونگ دا تویلیو کنا دامیاش دا قرآن را روان دا و دور بکیگی او جرنیٹر زور شوی دے دی بوم زلیگی نو تیرو نوی خرابیگی نو کار نکی نمو وایو چی بندیانو کشتا دے دا سی اخلاسی دا مونگ لچا آوست و آسلے دو بیارا نگے چی اگا تلے دے درو بیتا بیا چاند دے لی دلے خواب نورم بابا کدا سی لیکن خبر و تا وقت رسول غاری دا مونگ سر امداد ندے دا دا اللہ دا دین سر دا قرآن سر او دا قرآن دا دی درس سر او د توحید او سنت دی تنظیم سره امداد او دا مصرف دی چې د دې د اجر او ثواب صحه ده او انتها نشته ده ان شاء الله دا ابتیه د اتوار پر ورځ باندې به شروع کیږي موږ بیا یو د تاسو نه مطالبه کوو چې ټول کالم ځان له کارونه وکړو خلاصیږي نه نو قرآن لا وخوار که خیر کسو کس دا کولشی اما کسو کو تاسی که ناستیشی وقت کی دی اما تکر دا سی درسی جی دی که هر بند تا فیده رسی پختو جبا دا او پسی انداز کی دا هری مسئلی اغاصلی شکل او حیات پیش کی گی نو عقاید و سرسی کی گی اصل بنیادی خبر خدا دا چه دمونگا عقاید اللہ صحیح کی خواه ندا کوشش بکو چه بده یول و سمیاشتو کی دا میاشت دوا دا قرآن سر تیر کو نو دیر لوی خیر و برکت به حاصل شی دنیا کار با هم اللہ دمونگا سم کی دیکی هر قسم او آخرت خو دا یو بنیادی مسئلہ دا دا انبیاء هم دا قمیشنو حضور چیغی اللہ مونگ تداغی ندیر آسان کردی دا تک دا سی کتاب را لے گلے دے چیغا سو کوری نوم زان تیراک آگی سو کو تا گوری نوم پا کی سواب دے یو یو آیت کی یو یو سمراج را سواب ملاوی گی دا زمونگا فرض دی چو بندیان خبر کو دا دی مقصدنا د دې اهم او ضروری مسلې نه چې دا زمونږ دنیا او آخرت دواړو کې پکاري واخر دعوانا الحمد